Čerika Vesna je. Dobro veče. Jeste dobro? Dobro. Hvala Bogu. Imate jaja? Ne znam, imam 10 komada, nemam puno. Aha. Pa kad možete doneti? Ne znam, sutra ako nije pada. Nije, može. Onda sutra, da. Može, Maco, ako idete u grad, može. Koliko imate, donesite, dobro? Dobro. Vaši, hvala vam, laku noć. Laku noć.